Азярына. Кідаю каменчыкі в азярыну. Кладуцца на жоўты жвір адны, заміраюць на паўдарозе зеленаватымі рыбінкамі другія, адплываюць лёгкімі чоўнікамі трэція. Тыя, што леглі на дно, ператворацца па часе ў зеленаватых рыбак. Тыя, што былі рыбамі, лягуць акамянеўшы на дно, узляцяць белымі птушкамі лёгкія чоўнікі. Кідаю каменчыкі в азярыну. У кожнага сваё імя.